سورة التوبة درس نمبر 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فإن رجعك الله نوركلا چوا پسكي تالر الله إلى طائفة منهم غيدلتا دينا فاستأذنوكا نكچري جازتي غختتانا للخروج دپارد وطلو دجهاد فقلت ورتوا لن تخرجوا معي ابدا چري بنو زيتا سو زما سرا هميشه ولن تقاتلوا معي عدوا او نبتا سو جنگي گئي زما په حمايت کې د دشمن سرا انكم يقينا تاسو رضويتم بالقعود خوشاله شوي پو ناست باندې اول مره اول زل رضويتم راضي شوي تاسو بالقعود په ناست باندې اول مره اول زل فقعدو نكين مع الخالفين سردا غرستو پات کی دن کو نام د منافقانو هغه خراب صفاتونه ذکر کوي نو کله چې منافقانو د دروغ او غزرونه پیش کړ د غزوې تبوک لا د تلو د فاره چې منګه داسې سفر ته چې هغه سفر دې ته د سختۍ ښکارېده او د تکلیف ښکارېده نو د دروغ باندې او غزرونه د نه تلو کول هغې غزوې د پاره غزوې تبوک ته پاره نو الله تبارک وتعالی خود زړونو په حال خبردار دی نو کله چې منافق ته په یو غزوه کې او په یو جنگ کې اسانتیا ښکاري او دته پته لګي چې دی کې زما پایده ده نو بیا دی د هغې جنگ د پاره او د هغې جهاد د پاره بیا دی ځان تیاری بتا سره خو چې کله ته الله تبارک وتعالی واپس کی نو نورو جنگونو له چې تاسو ځئ نو دغه منافقان به تاسو نه اجازت غواړي چې موږ تاسو سره ځو پیغمبره ته ورته ووایه چې تاسو زما سره نشئ تلی زه ستاسو د حال نه الله تبارک وتعالی خبردار کړم نو کله چې ستاسو د حال نه زه الله تبارک وتعالی خبردار کړم او الله تبارک وتعالی یاتونه راولېږله چې اوس پیغمبره ته واپس شي نو دوی به تا سره د تلو دپاره تانه اجازت غواړي چې موږ له اجازت راکړه چې موږ تا سره لړ شو خو ته به اجازت نه ورکوې دی لا او ورته به دا خبره کوي چې څنګه په لومړي ځل باندې تاسو د تلو نه انکار کړی و او تاسو په ناسته باندې خوشحاله شوي وی نو اوس کینئ د هغه چا سره چې وروستو پاتې کیدونکي دي نو عام طور که تاسو سوچ وکئ نو د جهاد نه کم خلک پاتې کیږي یا خو بوډاګانې چې د هغې طاقت قدم اغستو نه او دارنګې د عمر په لحاظ سره د عمر تقاضا دایي چې هغې جهاد له نشي تلی او جهاد خو ځوانان او دارنګې چې د دشمن سره جنگ کولی شي او اندامونه یې برابري او روغي تکړی نو هغه خلک د جهاد دپاره د تلو دپاره ځي نورستو څوک پاتې کیږي کم خلک چې کمزوري او دارنګې نور څوک زنانه پاتې شي او ماشومان پاتې شي نو ځئ تاسو د دغې خلکو سره ناست اوسیږئ تاسو زموږ سره مه ځئ ځکه چې اول ځل تاسو ناسته د دغې کمزورو خلکو سره غوره کړې وه او تاسو نه تلئ نو اوس د هغې خلکو سره کینئ نو ځکه فرمایي ورته وانکم رضویتم بالقعود یقینا تاسو راضی وی خوشحاله وی بالقعود په ناسته باندې اول مره اول ځل فاقعدو نکینئ مع الخالفین سره د هغه وروستو پاتې کیدونکو نه ولا تصلي على احد منهم او جنازه مکوا په یو تند دوینا ماتا چکلمړشی ابدا همیشه ولا تصلي على احد منهم ماتا ابدا او جنازه مکوا په یو تند ماید دوینا چې مړشی همیشه د پارا ولا تقم على قبره او مودريگا په قبر د دواندي انهم زکدی چی دی کفرو کو پرے کڑے دے باللہ پا اللہ تعالی باندے ورسولی او پا پیغمبر دا اللہ تعالی باندے وما تو امرشو دی وهم فاسقون او دیو فاسقان. نبی علیہ السلام تا چلا حکم نو راغلے نو نبی علیہ السلام با جنازہ کولا نو چکل اللہ تبارک و تعالی ورطا دا منافقانو خبر راو لے گا او نبی علیہ السلام پوه کو چې دا د خلک منافقان دی نو بیا نبی علیہ السلام د چا جنازه نه دا کړی. د دې وجنا عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې هغه به ولید چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ د چا جنازه نه کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ به هم جنازه یې نه تاو. ولی حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام دا اصحاب السر نه وو چې پټ رازونه به یې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ویل. نو هغه د نبی علیه السلام د پټو رازونو نه خبردار وو. نبی علیه السلام منافقان داسې هر چا ته نه په ګوته کول. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ته یې ټول ښودلي وو چې دا دا خلک دي منافقان. نو نبی علیه السلام ته حکم راغی چې د دې منافقانو نه کم یو کس مړ شو نو ته به یې جنازه نه کوې او دارنګ په قبر با نو درېږي. ولی چې په حدیث کې راضی عن عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الدفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له تثبت فانه الان يسال. دې حدیث کې چې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه فرمایي چې نبی علیہ السلام نه دا حدیث دی مونږ اورېدلې دی کله چې به نبی مونږ لیدلې دی لکه کله چې به نبی علیہ السلام پارخ شو د سنه چې کله به مړی دفن شو او د خاورو د لاندې به شو د هغې نفس په نبی علیہ السلام په قبر باندې ودرېده او خلکو ته به وی استغفروا لاخیکم اوس د خپل رور د پاره بخانه غواړی او دارنګي وسالو له تثبت او د دې د پاره په سوال جواب کې د ثابت قدمه د پاره چې من ربک من دینک من نبیک. نو د دې تپوس چې تی کیږي نو تاسو دا غد ثابت قدمه د پاره په دې سوال جواب کې دوا وکي چې الله په دې کې ثابت قد کې ثابت قدمه کې فإنه الآن يسأل زکه چې د نه بوسته پوس کېږي. نو د دې وجه نه نه به د په قبر ولا ودرېږي او نه به ورته مونځ کوي نه به ورله جنازه کوي. إنهم كفروا بالله زکه چې دې کفر کړی دی په الله تعالی باندې ورسول او په پیغمبر د الله تعالی باندې. مطلب دا چې سله والله بخانه غواړي الله ورته بخنه نه کوي. کافران دی په الله کفر کړی دی نو پیغمبره ته به هم چې کوم دی د داسې خلکو دپاره جنازه نه کوي او نه به په قبر باندې ودرېږي او داسې تر د مرګه مرګه پورې دی د خپل منافقت نه صبرېږي. وما تو مړو شو دي وهم فاسقون او دی فاسقان. ولا تعجبک اموالهم خیرانتیا کې دی ونه غرځي تعالی را مالونه دي واولادهم او اولاد دي. انما يريد الله يقينا اراده كي الله تعالى ان يعذبهم چه سزا ور کی دی لرا بها پد سرا فی دنیا په دنیا کې. وتزهق انفسهم اولاد شي اغروهونه دي وهم كافرون دي كافران. امدان من آیات 55 نمبر آیات ته لګ مخ کلر شي ال ته امدان من آیات 13 شوی دی. فلا تعجبك اموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 55 نمبر آيات كي ددين يسو آيات مخ كي نپدي آياتنو كي إزالة داغي شبهي كي داغي شك إزالة كي دخل كو چير دمرا الله تا دي نامحبوب دي او داغ مردود خلق تي نو دا مال او اولاد دا نعمتونه ولا ولي ورکړي دي. نو جواب چې دا عذاب دي، کله چې دي په سختۍ او په تکلیف سره دا مالونه وګټل نو تکلیفونه او سختو سره یې سرو، اوس کله چې دغه مالونه او دغه تباه کیږي دي نو په دې باندې یو جدا حالت د تکلیف راځي او دارنګي بیا هم دي په تکلیف کې غم، یعنی هر وخت د غم نه نوزګاریږي، هر وخت په غم کې پروت دی، کله هم هیڅ حالت کې د غم نه نوزګاریږي. ها نو د دنیا نه تللی چې کم دی بیا همیشه همیشه د پاره غم او تکلیف وګرځي، نو د دې وجې نه وتزهق انفسهم وهم کافرون، او لاړ شي روحونه د دي وهم کافرون، او دیوي کافران. د کفر په حالت کې چې د یو سړي روح لاړ شي هغه تباهي تباهي ده. الله دې زمونږ اخیر خاتمه په ایمان باندې نصیب کی چې د کوپر په حالت کې سړی لړ خو لاړ همیشه همیشه د پاره د خساری او د نقصان ځای ته وغورځېده. وایزا انزلت سورت او کله چې نازل شي یو سورت ان آمنو بالله، او په سورت کې دا خبره وایي چې ایمان راړی په الله تعالی باندې، وجاهد او جهاد کوي مع رسولی د پیغمبر د الله تعالی سره، استأذنک اولو التولی نو اجازت غواړي تانه خاوندان د طاقت خاوندان د مالدارای منهم د دینا، وقالو اوای دی ذرنا پریږده منگا نکم مع القاعدین چې شو منگا د هغه ناستو سره، کور ناستی چې ورته ویلی شي، یعنی منافق ته وګوره د دې منافق دا کار دی کله چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه حکم راشي چې تاسو توکل به په الله تعالی کوئ، ایمان به په الله تعالی باندې راړئ. څه مطلب د دې ایمان راوړلو؟ یعنی مطلب دا چې مرگ او ژوند دا په جهاد کې نه دی. ایمان راوړئ په الله باندې، مرگ او جهاد، مرگ چې کم دی او ژوند دا د الله په حکم کې دی، نه ایمان په دې خبره راوړئ. د دې وجه نه نبی علیه السلام د دې خبرې ذکر کړی دی چې د کافرانو په مقابله کې د مسلمانانو تعداد به ډېر زیات وي، خو دوی به د الله تبارک وتعالی په دین کې د جهاد کولو قابل نه وي اگر چې تعداد به ډېر وي. او مثال یې ورکړی دی په شان د هغې زګ چې د اوبو د پاسه کم زګ راشي، نو د دې ډېروالي د امت حساب یې چې کوم دی په شان د هغه زګ د اوبو ورکړی دی. تاسو ته پته ده چې زګ د اوبو کله چې اوبه د قندو کودرو له راماتې شي نو په هغه سر کې داسې غلۍ غلۍ هغه غلۍ که راواخلئ او تلې ته یې واچوئ څه وزن نشته؟ هېڅ وزن یې نشته. او که پرس کو یو سړي وایي چې یاره زه د دې نه څه پایده اخلم، پټي ته یې بوزمه او بخور پې کوم، نو ازي پټي ته. یعنی مطلب دا چې د اس کار بنی نه اومد. نو نبی علیه السلام نه تپوس شو چې یاره دا به یو څه وجه یې، یعنی ډېر د کموالي وجه به وي نه، ډېر زیات پې خو په شان به د سي په شان به د هغه زګي چې د اوبو د پاسه یي. او دارنګي د جهاد د تلو نه به چې کم دی نو یریږي، ولې چې په دې کې به وهني، او د وهن معنی دا ده چې ژوند د دنیا به خوښۍ او مرګ به چې کم دی دا دي بدګڼي. نو د دې وجې نه د دې امت مثال به په شان د هغې خلکو وي. نو دغه رنګې خلک د څه نه یریږي په جهاد کې وایي مړ به شو، الله تبارک و تعالی وایي ایمان په الله تعالی راوړئ، مرګ چې کم دی دا د الله تعالی په حکم کې دی. نو چې ایمان دې په الله راوړ او تا ته دا پته ولګېده چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، اوس ته به چې کوم دی مقابله کوي. ډېر خلک مقابله کوي ماشاءالله، هغه مقابلو کې څوک چې کم دی د دنیا په لحاظ سره کامیاب شي او څوک صرف دنیا ته وخی چې ما هغه مقابله وکړه که ومې نه کړه نو په دنیا کې نوم خور شي او یاره پلان کې چې کم دی نو سخته ته غاړه یې خودې ده نو سخته ته غاړه کېږدي نو سخته ته غاړه ایږدی جهاد کې سختی ده وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوئ سره د پیغمبر نه نو چې کله دا حکم وشي نو د دې منافقانو حال ځي استأذنک اولو الطول نو اجازت غواړي تا نه خاوندان د طاقت خاوندان د مالدارۍ دا شپیتم ناکار صفت دی چې همیشه د پاره د مالدار سړي نظر دا صرف په دنیا ماندی نو چې کله نظر په دنیا ماندی نو دې مشکل ځای ته او د تکلیف ځای ته غاړه نیږدي او چې کم یو سړی دای مقصدی چې یاره زه به څنګه کامیابیږم هغه په سختۍ کې هم خوشحاله وي اطمینان یې پی او په هغه باندې چې کم دی یو د الله تبارک وتعالی د طرف نه صبر او استقامت نه کار اخلي او کوکار یې نه وی او بعضې خلکو باندې چې زختي راشي نو بیا وګوره څومره بیمانه یې او څومره چې کم دی نو دوکې د خلکو سره کوي او په هغه بیمانه په دوکې باندې ځان د سختۍ نه وباسي چې د زه به څنګه د دې سختۍ نه بچ کیږم نو دغه د منافقانو بیمانی دا وه چې سختي به راله نو دوی به د سر وباسلو کوشش کو دغه رنګې موږ وایو په زمونږ ستاسو په پښتو کې هم موږ وایو چې کله تا نه یو دوست ستا د دوستۍ دعوی کړي او دی د نه سر وباسي نو موږ وایو دله سړی همیشه د پاره سر وباسي ولې د سختۍ او د تکلیف په ځای کې بیا د ستا دوست کیږي نه نو د منافق کار دا دی چې د سختۍ او تکلیف ته به دې غاړه نیږدي منهم د دینا وقالو وای دی زرنا پرېږده منګه نکم مع القاعدین شو سره د ناستو نه پرېږده موږ چې د کور ناستو سره ناست یو په کورونو کې موږ څله د تکلیف ځای ته بوځي چې خامخا د موږ د تورو سره مخامخ کوي موږ داسې ځای ته نشو تللی ردو خوشحاله شو بأن یکونو مع الخوالف چې شي دي سره د رستو پاتې کیدونکو نه وتبع علی قلوبهم او مخور والی شه په زړونو د دوی باندې فهم لا یفقهون نو دوی نه پوهیږي یو شپیتم نمبر صفت چې دی به همیشه د پاره په هغه ځای کې خوشحاله وي کم ځای کې چې کمزوري د سختۍ په ځای کې ناستی یاره دې کمزورو ته ضرورت نشته دی وایي زه هم کمزور یم یاره زنانو ته ضرورت نشته دی وایي ما هم دې زنانو سره پرېږدی زه دې کور ناستو سره غوره یم نو دا د یو شپیتم صفت دی د منافق چې جوان مردی او دارنګي دلیری او بهادری د دنه د تکلیف په وخت کې چرې امید مساته بلکې دیبا د هغه چا سره کینی کم چې کمزور خلک دی نو د منافق دا کار دی چې دی خوشاله شو په دې باندې چې شي دی سره د رستو پاتې کیدونکو نه وتبع علی قلوبهم مخر والی شه په زړونو د دی باندې فهم لا یفقهون نو دین فویږي او سره د دینه مخور د جباریت په والی شو ولی چې دی بیمانی وکړه او ټگی او دا دوکه وکړه او د الله په دین کې ټگی او دوکه کول دا د چا سره دی دا د الله د دین سره نه دی بلکې د ځان سره دوکه کول دی نو د ځان سره دوکه دا وکړه چې زړونو باندې تالی ولګی دی نو کله چې په زړه باندې تالی ولګي نو هغه بیا چرته پوهیږي فهم لا یفقهون نو دین پوهیږي زړه ته چې تالی ولګي نو بیا به ورته څنګه چې کم دی ته د پوهې او د پوهېدلو خبرې چې کم دی هغه بیا ته دننه کوي د پوهېدلو خبرې خدا دی چې الله تبارک وتعالی مال په دنیا کې ژوند را کړی دی چې دا ژوند د دنیا زه د الله په تابعدارۍ کې تیر کړم او پوهېدل خدا دی چې بیا د پیغمبر غوني استی او د هغه د ملګرو سره د هغه د الله تعالی د دین د پاره د قربانۍ د پاره ورتلل او قرباني کول دا چې کوم دی د آخرت په لحاظ سره ډیره لویه ګټه ده نو په دې هغه څو پوهیږي چې د هغه په زړه مهر نیوالی شوي نو چا زړه چې بند دي نو په داسې خبرو د خیر چرته پوهیږي او په داسې خبرو د آخرت په لحاظ او د دنیا په لحاظ سره چې ده ته پیدا میلاویږي هغه خبرو باندې بیا دی نه پوهیږي فإن رجعك الله نو بس کچری واپس کی تعالی الله تعالی الی طائفه منهم یو ډلې ته دینه فاستأذنوک نو کی اجازت غوخت تانا للخروج د پار د وتلو فقلت ورته لن تخرجوا معي ابدا موزي زما سرا همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا او مجنگی گئی زما سرا زما ملګرتیا کی دی دشمن سرا انکم یقینن تاسو رضویتم بالقعود راضی شوی ای تاسو په ناسته باندې اول مره اول زل فاقعدوا مع الخالفين نکینی سره درست پات کی دن کنا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا مز مکوا جنازه مکوا په یو کس د دینه چې مرشی همیشه ولا تقم على قبري او مودريګه په قبر د دوانی چې دواګانی ول پست دفن نکوي انهم زکدی چې دی کفر کفر کړي دی هغه دوا د سده پاروا چې الله په سوال جواب کې خطا مکی انهم زکدی چې دی کفر کفر کړي دی بالله په الله تعالی باندې ورسول او په پیغمبر د الله تعالی باندې ومات ومړ شو دی وهم فاسقون او دی فاسقان ولا تعجبك اموالهم او خیرانتیا کې دی ونو غرزی تعالی را مالونه دی او اولادهم اولاد دی انما يريد الله يقينا اراده کوي الله تعالی ان يعذبهم چه سزا ورکړي دی لرا بها پدې اولاد او پدې مالونه باندې په دنیا په دنیا کې وتذهك انفسهم اولاد شي اغرهونه دی وهم كافرون دي وي كافران واذا انزلت سوره او کله چې نازل شي او سوره ان امنوا بالله چې دا خبرې پکې چې ایمان راړی په الله تعالی باندې وجاهدوا مع رسول او جهاد کوي ها د پیغمبر سره استاذنك اول الطول منهم نو اجازت پغواړی ته نه یو او اجازت پغواړی ته نه خوندان د طاقت د دینه خوندان د مالداري د دینه وقالوا ايدي ذرنا بريك دمنگلرا نقوم مع الكاعدين چيو منغا سرد ناستنا چشو منغا سرد ناستنا رضو خوشاله شو بان يكونوا مع الخوالف چشي دي درستو پات کی دن کو سرا وتبع على قلوبهم مخروال ش پزڑون دی باندے فهم لا يفقهون ندين فويگي واخر دوان.